ελληνικός λαός αποφάσισε. Έδωσε τη νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Έλα μαζί σε μια γιορτή. Είναι η στιγμή του λαού. Με μια φωνή, με μια ψυχή. Βρήκα η Ελλάδα παντού. Η αναμέτρηση τώρα τελείωσε. Και η κυβέρνηση που προέκυψε από αυτή θα είναι κυβέρνηση ολόκληρου του ελληνικού λαού. Και στην Ευρώπη μαζί με νεράκι και το Κυριάκο το Μητσοτάκι. Ειρήνη, αγάπη και ευημερία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Αψά! Μπαμπόχρια. Και στην Ευρώπη μαζί με νεράκι και το Κυριάκο το Μητσοτάκι. Ειρήνη, αγάπη και ευημερία. Ζήτω η νέα. Μόλις τον ορκίσαμε, το ακούσατε εδώ, γι' αυτό ξεκινάμε και καθυστερημένα, αλλά άξιζε τον κόπο. Πάλι παπάδες, πάλι λιβάνια, πάλι ψαλμωδίες, πάλι υπογραφές αρχιεπισκόπων. Γυρίσαμε ξανά πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το κράτος, αυτός ο τόπος να πάει μπροστά όταν συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν και σε άλλους τόπους που επίσης είναι πίσω, Ιράν, Τεχεράνη κλπ. Οπότε έγιναν όλα κανονικά με τη δέουσα συγκίνηση, οικογένειες, κάμερες, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Έχουμε πια πρωθυπουργό. Κυβέρνηση δεν έχουμε ακόμα. Μάλλον υπάρχει κυβέρνηση των Σιριζέων υπουργών. Με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό για 24 ώρες το όριο θα συμβεί. Αρκεί να μας βρει κανένα κακό αυτές τις 24 ώρες. Έκανε και μια δήλωση εξερχόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να την ακούσουμε. Τα άσχημα τελείωσαν. Τα χειρότερα έρχονται. Τα έργα τρανά από τη νέα γενιά. Λάμψουν το φως του πυρσού. Ο λαός έχασε. Σαν μια φωτιά θα πάμε μπροστά. Γαλάζια και Ελλάδα παντού. Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να συμβεί, στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό που λέτε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εθνικές εκλογές. Και στην Ευρώπη μαζί με νεράκι και τον Κυριάκο το Μητσοτάκι. Ειρήνη, αγάπη και ευημερία. Ζήτω η νέα. Και στην Ευρώπη μαζί με μεράκι και το Κυριάκο το Μητσοτάκι. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Ειρήνη, αγάπη και ευημερία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Τα άσχημα τελείωσαν, τα χειρότερα έρχονται. Μέσα σε πέντε λέξεις, τέσσερις πόσες είναι, το έχει διατυπώσει πάρα πολύ σωστά, γι' αυτό είναι πρωθυπουργός, για να μπορεί να διατυπώνει αυτά που θα κάνει, αυτά που συμβαίνουν με 4-5 λέξεις. Πιο καλή διατύπωση δεν μπορούσε να υπάρξει. Τα λέει αυτά ο Κυριάκος. Χθες βράδυ εκεί στα πανηγύρια με το ωραίο βλέμμα, μόλις τέλειωσε το κείμενο που διάβασε και άρχισε να κοιτάει την κάμερα και τον κόσμο με ένα παράξενο ανησυχητικό για όλους εμάς, για αυτόν μάλλον φυσιολογικό βλέμμα. Λίγο πριν αρχίσει αυτό το βλέμμα, είχε πει στο λόγο του. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Και από αύριο ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός. Υπομονή. Πάες κατούλες. Υπομονή. Πάες κατούλες. Υπομονή. Κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Θα είναι πιο γαλανός. Φοβάμαι ότι θα με πλακώσουν στο ξύλο. Σιγά σιγά, αυτά δεν γίνονται τις πρώτες μέρες, αυτά γίνονται στην πορεία. Ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις δηλώσεις και τις πληροφορίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ο Άδωνης, που είναι και αντιπρόεδρος ακόμη της Νέας Δημοκρατίας, έχει να πει πολύ καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό του. Κυριάκος Γιώργο μου είναι, και όσοι το ξέρουμε από κοντά το ξέρουμε αυτό, θα σας μεταφέρω την εικόνα του Κυριάκου από κοντά. Είναι ένας κύριος. Για γλυκιά ζωή. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Γιατί είναι εργατικός. Γιατί μελετάει και είναι νοικοκύρης. Και εσύ δυστυχή πατρίδα έχει για παντοτινή. Έχει για παντοτινή. Κυριάκος, Γιώργο μου, είναι ένας κύριος. Κεριά και λιβάνια. Δεν ξέρω αν σας το είπαμε από την αρχή. Πανηγυρίζουμε σήμερα, γι' αυτό βάλαμε αυτό το δημοτικό με τίτλο «Έχετε για βρυσούλες ή χορός του Ζαλόγκου». Γι' αυτό ακούσαμε πριν το χαζοτράγουδο που είναι ένα ύμνος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που με μεράκι στην Ευρώπη κτλ. Κτλ. Ζει το η Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πιάσουμε το κλίμα αυτό που θέλησαν οι Έλληνες χθες και πανηγυρίζουμε με τον γνωστό τρόπο και κυρίως πανηγυρίζουμε για αυτά που έρχονται. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης καταδικάζει τον ελληνικό λαό σε βαριά λιτότητα για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι δέσμευση. Για όλους. Και στην... Για όλους. Έχετε για βρυσούλες λόγοι βουναρακούλες. Φίλες και φίλοι, η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Έχετε για βρυσούλες και σισουλιοτοπούλες. Εμείς λοιπόν είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει όραμα, φίλες και φίλοι. Δεν υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει μόνο αγάπη για την καρέκλα. Συνέπεια του κράτους, δηλαδή. Γιατί και οι προηγούμενοι δεν είχαν όραμα, δεν είχαν σχέδιο. Αγάπη για την καρέκλα είχαν. Σε λίγη ώρα θα γίνει και η τελετή παράδοση. Ήταν να πάει τώρα, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε θα πάει στις 2.30 στον Αλέξη Τσίπρα, δίπλα δηλαδή, στο Μέγαρο Μαξίμου, να γίνει και η σχετική τελετή εκεί, να τα πούνε. Πολιτισμένα να παραδώσει ο ένας στον άλλον το 31,5 στο 39,7,8 πόσο έκατσε. Ωραία όλα αυτά, πολύ όμορφα, είναι και ήλιος έξω, έχει και ζέστη μες τον Ιούλιο, ντάλα μεσημέρι, αλλά κάποιος, ένα Ελληνόπουλο δεν θα είναι πια κοντά μας. Εάν όμοιγέννητο ή θεός φυλάξει ή πως τον άλλο χτύπα ξύλο ή φτύσε στον κόρφο σου κτλ. Βγει ο Μητσοτάκης, εγώ θα προσφύγω οικέτης στη γαλλική πρεσβεία, όπως το έκανα πριν από 50 χρόνια, όπου η Γαλλία μου έδωσε πολιτικό άσυλο. Φεύγει δηλαδή ο Ζουράρης. Χάνουμε το Ζουράρη. Δεν βγήκε κιόλας πάνω εκεί στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε Νοτοπούλου βέβαια. Και να δείτε ποιοι έχουν βγει από το ΣΥΡΙΖΑ είναι και ποιοι δεν βγήκαν κυρίως. Θα ασχοληθούμε και σήμερα, αν προλάβουμε, γιατί πέσαμε έξω και με τους χρόνους. Και αύριο, βέβαια, να δούμε και ποιοι θα είναι στην κυβέρνηση. Γενικώς έχουμε μια μεγάλη αλλαγή, πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Ο Ζουράρης είναι ένας από αυτούς. Όχι μόνο δεν μπαίνει στη Βουλή, φεύγει και από τη χώρα. Πάει ο Σικέτης στη Γαλλία, όπως τα χρόνια της Χούντας. Τι ακριβώς είναι ο Κυριάκος, μας λέει ο ίδιος ο Κυριάκος. Πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, νιώθω μια ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα. Καλώς. Τη στεριά δε ζει το ψάρι, ουδάνθος την αμμουδιά, ουδάνθος την αμμουδιά. Φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα καλός. Για σήμερα λέει, δεν λέει ούτε για χτες ούτε για αύριο, δεν τα ξέρουμε αυτά. Τώρα μάλλον ήθελε να πει καλός και έκανε σαρδάμ, πήρε τον τόνο από την λίγουσα, τον πήγε στην προηγούμενη συλλαβή. Δεν έχουμε καταλάβει. Και τα δύο ταιριάζουν. Και το καλός, αυτό και αν ταιριάζει, άριστος, όχι απλά καλός, και το κάλος. Εδώ ακούμε την εκδοχή του κάλος, γιατί έτσι το περιέγραψε ο ίδιος, αλλά λέει μόνο για σήμερα, δεν λέει για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, ο Κυριάκος που είναι κάλος, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, ήταν ένας πολύ καλός αντίπαλος για τον Αλέξη Τσίπρα και τον ήθελε ο Αλέξη Τσίπρα στα χρόνια της αλαζονίας πριν ένα μήνα. Ζητούσε και ήθελε να είναι ο Κυριάκος ο βασικός του αντίπαλος. Καταρχάς, αυτός ο οποίος έχει άγχος αν θα πάει σπίτι του πρέπει να είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος αν χάσει τις ευρωπαϊκές εκλογές, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα τον έχω αντίπαλο στις εθνικές του Οκτώβρη. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο ο ένας δεν θέλει να υπάρχει, ο άλλος δεν θέλει. Εγώ θέλω πάρα πολύ να υπάρχει ο κ. Μητσοτάκης, σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Και είμαι σε θέση να κάνω ό,τι είναι δυνατό για να υπάρχει απέναντί μου, διότι δεν νομίζω ότι θα βρω άλλο πολιτικό αντίπαλο να μου κάνει τόσο απλόχερα δώρα όπως το χθεσινό και όπως και άλλα που θα κάνει πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Προς το παρόν τον έκανες πρωθυπουργό. Πραγματικά πρωθυπουργό και αυτό δύναμο πρωθυπουργό, γιατί αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ της τετραετίας που γνωρίσαμε και ο Αλέξης Τσίπρας, μάλλον δεν θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή ορκισμένος πρωθυπουργός με αυτοδυναμία. Τον έκανε αυτή αριστερά, αυτή τη δεξιά την έφερε ξανά και την έκανε και τον έκανε πρωθυπουργό και αυτοδύναμο. Ποιος έχει χάσει από όλα αυτά, ο Βασίλης Λεβέντης μας εξηγεί. Σε τέτοιες εκλογές, κόμματα όπως η Ένωση Κεντρών που έχουν περιεχόμενο, που έχουν πρόγραμμα, δυσκολεύονται. Ο λαός έχασε. Η Βουλή με Βαρουφάκη και Βελόπουλο εξευτελίζεται. Θεωρώ ότι 7 Ιουλίου θα γραφτεί μαύρη σελίδα στη νεότερη ιστορία της πολιτικής Ελλάδος. Αυτό ακριβώς. Εξευτελίζεται αυτή η Βουλή, ενώ η προηγούμενη ήταν ό,τι καλύτερο με την παρουσία του Βασίλη Λεβέντη. Και το βασικό είναι ότι ο λαός έχασε. Δεν το έχει καταλάβει. Ο λαός δεν το καταλαβαίνει αμέσως. Του παίρνει 4-5 χρόνια, 4-5 αιώνες για να καταλάβει τι ακριβώς έχει κάνει. Αλλά από ό,τι λέει και ο Βασίλης Λεβέντης, ο λαός έχασε. Δύο πληροφορίες. Αν θυμόσαστε, πριν 4 χρόνια, όταν είχε πρώτο βγει το Γενάρη, ο Αλέξης Τσίπρας, η πρώτη του κίνηση ήταν να πάει να επισκεφτεί τον Αρχιεπίσκοπο. Επειδή ήταν αριστερός γι' αυτό, και αμέσως μετά, μόλις ορκίστηκε, πήγε στην Κεσαριανή, κατέθεσε στεφάνι. Τώρα μαθαίνουμε πληροφορίες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ορκίστηκε πάλι στον Ιερώνυμο, θα πάει να καταθέσει στεφάνι στο άγαλμα του Τρούμαν. Θα γίνει σε λίγο αυτή η κατάθεση. Είναι το αντίστοιχο της Κεσαριανής με κάποιο τρόπο. Οπότε θα το παρακολουθήσουμε και αυτό στο άγαλμα του Τρούμαν. Πάει, καταθέτει ο Κυριάκος στεφάνι, λουλούδια, γαρίφαλα, θα δούμε τι θα είναι. Προφανώς όχι κόκκινα, κάποιο άλλο χρώμα. Λευκά και κόκκινα για να ταιριάζουν και με τη σημαία της Αμερικής. Δεύτερη πληροφορία είναι το Αλέξη Τσίπρα σε δήλωση που έκανε πριν 5 λεπτά. Ζητά εκλογές. Θα δώσουμε το επόμενο διάστημα τη μάχη αξιοποιώντας όλα τα δημοκρατικά όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας. Προκειμένου αυτή η κυβέρνηση να αναγκαστεί να οδηγήσει τη χώρα στη λαϊκή ετοιμιγορία, γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος. Λογικό. Είναι 25 λεπτά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λογικό να αρχίσει να ζητάει εκλογές στο από κάτω κόμμα. Ψέμα ήταν αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα είναι σοβαροί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν πάει και Πασόκι μέσα. Θα τους συνετίσουν, θα τους συγκροτήσουν, θα τους κάνουν ένα πραγματικό κόμμα ώστε σε 4 ή 7 ή 8 χρόνια, δεν ξέρω σε πόσα, να ξαναφανούν ως λύση σωτήρια αυτοί που τώρα φύγανε επειδή δεν ήταν η λύση σωτήρια. Γιατί είναι η ώρα να φανεί σωτήρια λύση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το γνωστό που γίνεται τα τελευταία 50 χρόνια. Σε αυτόν εδώ τον τόπο. Η δήλωση αυτή του Τσίπρα ήταν παλιότερη, αλλά αυτή που ακολουθεί είναι αληθινή. Αλλά όπως καλά λέει ο λαός μας, ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, ή αλλιώς μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και η κακή του ημέρα. Αυτό για γενική χρήση, όπως λέμε. 2-11-200-8-200. Πάρτε μέσα, πανηγυρίστε, γιορτάστε, δοξάστε, παραπονεθείτε, κλάψτε στο νόμο του Αποστόλου όσοι νιώθετε την ανάγκη να κλάψετε. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε εκπομπές. Βγάλαμε την κυβέρνηση, θα την ορκίσουμε και αύριο όλους μαζί. Θα αναλάβουν και τα υπουργεία. Μετά δεν έχει νόημα να είμαστε εδώ. Η χώρα έχει μπει σε κανονικότητα, όπως λέμε. Οπότε να πάμε και εμείς στις γνωστές διακοπές. Έχουμε δήλωση, θα κάνει δήλωση. Ο Κυριάκος μόλις βγήκε από το Προεδρικό Μέγαρο με την οικογένεια και στέκεται εκεί χαμογελώντας. Ή για φωτογραφίες ή για δήλωση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Να ακούσουμε. Μια ισχυρή εντολή να αλλάξουμε την Ελλάδα. Την εντολή αυτή θα την τιμήσουμε στο ακέραιο. Από σήμερα ξεκινάει σκληρή δουλειά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό ήταν σύντομος, έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Όταν ακούτε πρωθυπουργούς να μιλάνε για σκληρή δουλειά, για καλό δεν είναι αυτό. Όχι ότι είναι η χαλαρή δουλειά, αλλά η σκληρή δεν είναι σίγουρα. Το λέμε με το δεδομένο ότι έχουμε δει και τη σκληρή δουλειά των προηγούμενων πρωθυπουργών. Και αν κάποιος δουλεύει σκληρά σε αυτόν τον τόπο, είναι οι πρωθυπουργοί. Το λένε, σηκώνουν και τα μανίκια, και αυτό το λένε. Και είναι και για όλους τους Έλληνες. Και αυτό το λένε συνέχεια. Και για το καλό της Ελλάδας και για το σύνολο των Ελλήνων. Αυτά τα επαναλαμβάνουν συνεχώς. Δεν γίνονται. Στον απολογισμό που κάνουμε στο τέλος των τετραετιών, διετιών ή τριετιών, το ξέρουμε όλοι, αλλά στην αρχή πάντα υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση. Περπατάει τώρα ο Κυριάκος, μόνος του έφυγε από ό,τι βλέπω η οικογένεια. Πάει στο Μαξίμου. Πάει στο Μαξίμου. Τελικά δεν ήταν. Λέγανε ότι θα πήγαινε αργότερα, αλλά μόλις μπήκε στο περίβολο του Μεγάρου Μαξίμου. Να το περιγράψουμε τότε. Ανεβαίνει μόνος, έχει φύγει η οικογένεια με τη φρουρά, κάποιους από τη φρουρά αριστερά-δεξιά. Ωραία πλάνη έρθει. Έχει βγει στα σκαλιά πάνω ο Αλέξης Τσίπρας και τον περιμένει. Ανεβαίνει ψιλοτρέχοντας ο Κυριάκος τα σκαλιά. Χειραψία τώρα ιστορική και η φωτογραφία κοιτώντας προς τα πίσω. Του λέει ο Αλέξης, έλαμπες μέσα. Του δίνει το χέρι. Τώρα πρέπει να έχουμε από την εσωτερική κάμερα το πλάνο που μπαίνουν μέσα οι ηγέτες. Όχι, δεν έχουμε, δεν θα δείξει έρθει. Ναι. Εξωτερικό πλάνο του Μαξίμου, πάρα πολύ ωραίο, ανθισμένα εκεί τα δέντρα. Οπότε δεν θα έχουμε το τι γίνεται ακριβώς μέσα. Δεν μας το δίνει δηλαδή η ΕΡΤ, ή εκτός αν το δώσει αργότερα live, δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε και γίνεται αυτό που δεν έγινε την προηγούμενη, πριν 4 χρόνια. Τον Σαμαράς είχε φύγει και είχε αφήσει στο πόδι του εκεί κάτι παρατρεχάμενο στο Μαξίμου για να γίνει η σχετική τελετή παράδοσης παραλαβής. Το ούτε μία στο εκατομμύριο που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή υλοποιείται. Αυτή τη στιγμή έχουμε το ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή η απειροελάχιστη πιθανότητα. Να συνεχίσουμε εμείς εδώ με τα δικά μας. Σας είπαμε πάρτε στο 211-200-8200. Πείτε ό,τι θέλετε. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση. Στέλνετε mail, τα βλέπουμε. Οπότε προλαβαίνουμε. ellinofrenia.net.gr είναι το επίσημο site. Τώρα μας ακούτε live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει και σχόλια. Κάντε και μια εγγραφή. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Τον βγάλαμε πρωθυπουργό. Τι ακριβώς θα κάνει όμως ο νέος πρωθυπουργός, μας λέει τώρα και αυτό που θα πει. Να είστε σίγουροι, όσο και αν σας φαίνεται μετριοπαθές ή ελαφρώς συνηθισμένο, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια. Και να σας πω με γνώση και με τόλμη, ναι, θέλω να γ***σω τους Έλληνες. Μες το να κατεβαίνουν με τραγούδια με να τους Έλληνες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έχετε για βρυσούλες. Άντε και για Λογκύβουν αραγούλες. Έχετε για ψηλά βουνά. Άντε και για και σισουλιοτοπούλες. Όλοι μαζί γαμμένοι και όχι διχασμένοι. Και στην Ευρώπη μαζί με Μεράκι και το Κυριάκο το Μητσοτάκι. Ειρήνη, αγάπη και ευημερία, ζητώ η νέα δημοκρατία. Τα άσχημα τελείωσαν, τα χειρότερα έρχονται. Ενάρθει και κάτι μετά τα άσχημα, δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι με την ανάμνηση των άσχημων. Πρέπει να έρθει κάτι άλλο για να συνεχίσουμε. Το θετικό βέβαια της χθεσινής ημέρας, από τη χθεσινή μέρα και το ιστορική σημασίας, είναι ότι τα φασισταριά μείναν απ' έξω από τη Βουλή. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και έτσι όπως εξελίχθηκε και με το οριακό αποτέλεσμα. Αυτό το λες θετικό, νομίζω το αναγνωρίζει η πλειοψηφία των συμπολιτών μας και έχει δώσει και μια χαρά. Μετά από πολλά χρόνια δεν έγινε τυχαία. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια πίσω από αυτό, πολλών ανθρώπων, πολλών κινημάτων, πολλών σχημάτων. Με όλα αυτά που συνέβησαν, ανάδειξη του ρόλου της φασιστικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Τεράστιο σεβασμός στη Μάγδα Φίσα που παρά το χαμό του γιού της το γύρισε όλο αυτό και το έκανε μια μάχη κατά του φασισμού, κατά των φασιστών, κατά της Χρυσής Αυγής. Δεν έμεινε μόνο στο θρήνο για τον χαμό του ή τη δολοφονία του γιού της. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε, νομίζω αναγνωρίζεται από όλους και το μυαλό όλων μας πήγε χτες βράδυ εκεί. Και σήμερα και αυτές τις μέρες και όταν συζητάμε αυτό το θέμα. Με το φασισμό όμως δεν τελειώνεις έτσι. Δεν είναι ένα θέμα μπήκε δεν μπήκε στη Βουλή, πανηγυρίζουμε. Δεν τελειώνει κανείς έτσι, καμία κοινωνία. Είδαμε πώς ξεπρόβαλε, γιατί πάντα υπήρχαν και πώς όταν κλονίστηκαν κάποια πράγματα και πάρθηκαν τα μέτρα που πάρθηκαν, πού στράφηκε ο κόσμος, πού πήγε να πιαστεί, πώς γίνεται. Πήραμε μια μικρή γεύση αυτών που συνέβαιναν σε άλλες δεκαετίες. Ο φασισμός οριστικά δεν κόβεται μόνο με τη μη είσοδο στη Βουλή. Θέλει και άλλα πράγματα, θέλει συνειδητοποίηση, καραδοκεί πάντα και δεν ξεμπερδεύει εύκολα με τους Ναζί. Καλό, πολύ καλό αυτό που έγινε, να το κρατάμε ως πάρα πολύ θετικό, αλλά αυτό που λέμε παγρύπνηση, νιάξιμο, ενδιαφέρον, συνειδητοποίηση, γνώση, γνώση, γιατί καταλάβαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν υπήρχε και γνώση σε πολλούς ανθρώπους, όχι κατανάλωση άκρητη του ό,τι γράφεται στα social media, στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά συστήματα και τα άλλα. Θέλει, εν πάση περιπτώσει, το καταλαβαίνει ο καθένας πια. Νομίζω και αυτά που λέμε καλό είναι να ακούγονται, αλλά ξέρει ο καθένας, έχει καταλάβει τι γίνεται. Πάντα λοιπόν σε επαγρύπνηση ο λαός. Και μια που είπαμε λαός, να του δώσουμε το λόγο. Αποστολάκη. Έλα. Κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν, τι θες. Ήρθε ο Κυριάκος, να η ανάπτυξη. Να ούτε αναμονές ούτε τίποτα. Λειτουργεί το κράτος ξαφνικά. Κάτσε αγάπη μου να σου πω, έχει αρπάξει μεγάλη φωτιά. Πού? Στον πόλεμο μας. Βγήκε πρωθυπουργός ο Κυριάκος. Ο αρχιπροδότερος ο Τσίπρας το κατάφερε και αυτό. Προβοκάτσια θα είναι. Κάποιος έκαιγε ξερά. Yeah. Ενώ φύσαγε. Μάλλον ο Τσίπρας έκαιγε ξερές ελπίδες. Ενώ φύσαγε και ο αέρας έφερε Κυριάκους. Το πιθανότερο. Εμπρισμός ήταν κυριολεκτικά. Έλα τρελό μου αγόρι, τι κάνεις. Έλα τι έγινε. Εδώ ταξιτζής, κομμουνιστής έτσι. Κομμουνιστής τι να το κάνω έτσι που το λες. Κομμουνιστής να είσαι εκεί που πρέπει. Όχι στις δηλώσεις. Καλά κάτσε, περίμενε για την Κυριακή. Ποια Κυριακή, πέρασε η Κυριακή τώρα, πάει. Δευτέρα έχουμε. Αλλάξαμε σελίδα. Ανέτειλε η φλόγα της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος. Ποιος, αυτός, 1-0. Αυτή που θα μας κάψει. Καλά, γάμισε τους αυτούς, έλα σου πω. Sorry κιόλας δεν το κάνω πιο να έχουμε και ένα γούστο. Ναι, αυτό το βλάκα, ο βλάκας ο Τσίπρας, τι είπε, δεν θα κάνουμε το λάθος που κάνουν άλλοι αριστεροί και δώσανε τα όπλα. Ναι, αυτό, έριξε και την πηχτούλα του. Τώρα άρχισε τα μπιπ. Βρε παλιό μαλάκα, αρχίδι γάμο το σπίτι σου, βρε καρκύλι. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε βάσου το μοντάζ, σε βάσου το μοντάζ. Φίλε, το σέβομαι, αλλά τι είπε ο μαλάκας. Τι συγκρίνει ο βλάκας. Δηλαδή, πώς έβαλε στο στόμα του αυτό το πράγμα. Σιγά εύκολα, όπως έβαλε στο στόμα του όλους αυτούς που τον απειλούσαν πριν. Μια χαρά τους έβαλε στο στόμα του και δεν δουλεύει και δόντι από ό,τι έχω μάθει. Καλά, από την Κυριακή δυστυχώς το Βόδι ο λαός θα πάει να ψηφίσει. Πρόσεξε καλά, Βόδι. Πρόσεξε καλά. Αντίο Αποστολάκι, τα λέμε αγόρι μου και με την νίκη θα έλεγα, αλλά δύσκολα. Έπιασα προετοίμαστο, δεν περίμενα να μου το σηκώσει πρώτη δόση στο τηλέφωνο. Και τι περίμενε, ότι θα παίρνει και κάποια στιγμή. Άκουσα προχθές την ομιλία του Αλέξη στην Πάτρα. Πού φώνασε ο λαός να μην έρθει δεξιά. Ωραία. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό. Πόσος είναι από τις δημοτικές εκλογές. Κανάς μήνας. Αυτά τα σιριζόπανα. Δεν έχουν λίγο ντροπή. Σε παίρνω από την Ικαρία. Τα σιριζόπανα και ντροπή μαζί δεν πάει. Σωστό κι αυτό. Κινήκανε πόλο και βράκι με του δεξιού για να μην έβγει κομμουνιστή δήμαρχο. Και φωνάζουν. Α στην Ικαρία, ναι, συνέβη αυτό. Το ξέρω, το έμαθα. Ναι, μπράβο στα παιδιά. Μπράβο. Είδες ο σκοπός σου αγιάζει τα μέσα καμιά φορά. Αλλά δεν έχει πέρασε και να σου φωνάζουν ο λαός δεν ξεχνά τη σημαία δεξιά. Ένα τουφέκι δεν θέλουν. Ένα κονσερβοκούτι. Ένα κονσερβοκούτι και να του λες 200 στροφή και σε φωνάζω μαμά. Α, μπράβο. Κρακ. Στροφή και κρακ. Κρακ καροτίδα. Αλλά μη λέμε τέτοια. Παρακινούμε σε βία. Δεν θέλω. Λοιπόν, καταδικάζω τη βία όχι από όποια προέρχεται. Καταδικάζω τη βία σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά να συμφωνήσουμε τι είναι βία, έτσι. Πάνω απ' όλα. Αυτό. Γιατί αυτοί ξεκίνησαν πρώτοι. Βία είναι οι πολιτικές τους πρώτα. Λοιπόν. Έχεις ακούσει τη φράση που λέμε για το αγγούρι. Κάποιος το τρώει και ζορίζεται, κάποιος το τρώει και δροσίζεται. Από Δευτέρα τι κάνουμε. Δροσιά δεν θα έχει. Όχι, μη μου πεις το δεύτερο. Sorry κιόλας. Το δεύτερο όμως πιάνει περισσότερο κόσμο γιατί μερακλείδες δεν είμαστε. Το αγγούρι θέλουμε. Τι είμαστε, τίποτα γατιά που βάζει το αγγούρι στο γατί και τρομάζει. Όχι. Εμείς δεν μασάμε, αυτό είναι Έλληνας. Να μην φοβάσαι το αγγούρι. Τεκνό ή μεσάλιο. Τι σάλιο και χαζομάρες. Έτσι τεκνό. Έτσι μερακλείδικο θα έλεγα. Κάθε 5η του Ιούλη η Μπαζιά να λέει ότι κλαίει. Κάθε 5η, ναι. Πέρασε αυτό τώρα βέβαια, αλλά εντάξει. Εμείς που κλαίμε όλες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, δηλαδή τι θα κάνουμε δηλαδή. Λίγο καλύτερο αυτό έλεγχο, παρακαλώ. Ορίστε. Να ελέγχετε καλύτερα λίγο το κλάμα σας τώρα. Έχουμε μπλέξει μόλις κλαψοπές πια. Κάθεσε και κλαίσει, η γυναίκα είναι μετρημένη αριστερή. Να έτσι, ένα μέτρο σαν τους αριστερούς. Μια φορά το χρόνο. Κοίταξε, αδεις, άμα είναι αυτοί αριστεροί, οι άλλοι τι είναι δηλαδή. Οι κομμουνιστές. Αυτοί δεν είναι αριστεροί. Χαζομάρες. Αυτοί είναι οι Σταλίνες. Επιτέλους κερδίσαμε, ρε γαμότο. Κερδίσαμε, είμαστε νικητές. Τι είμαστε εμείς? Είμαστε νικητές. Άσε καμία είναι τώρα που είμαστε νικητές. Πότε ήμασταν νικητές? Νικήσαμε εμείς. Βουλώσαμε στόματα τώρα. Εφοπλιστής είσαι. Αυτοί κερδίσανε. Εμείς κερδίσαμε. Δεν έχει σημασία τι είμαι εγώ. Είσαι από την οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτοί κερδίσανε. Τα σόγια, είσαι κανένα τριτσάδερφο. Είσαι κάτι του Χριστοφοράκου. Απλά σε ενημερώνω ποιοι κερδίσανε. Κερδίσαμε εμείς. Όποιο και να βγει. Δουλεύει σε τράπεζα, είσαι στέλεχος. Κερδίσαμε. Πώς κερδίσαμε τότε? Και στην Ευρώπη μαζί με μεράκι και το Κυριάκο το Μητσοτάκι. Ειρήνη, αγάπη και ευημερία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Οχ, την πατήσαμε λέω Το όχ όμως που πήγαινε. Μην χάσουμε αυτό, φοβήθηκα. Λίγο χάσαμε, αλλά και λίγο κερδίσαμε. Γιατί περίμεναν όλοι 20 τόσο μπροστά και τελικά ήταν 32-31 μισό. Οπότε κερδισμένοι όλοι. Αυτό που λέει και ο Χάρη Κλίν, το βάλαμε και την Παρασκευή. Χάσαν όλοι και κέρδισαν όλοι οι άλλοι. Όμως χάσαμε σαν λαός. Σαν λαός έχουμε χάσει. Όχι επειδή βγήκε ο Κυριάκος ή επειδή δεν βγήκε ο Τσίπρας. Σε αυτά είμαστε μαθημένοι. Επειδή χάσαμε και θα κάνουμε τώρα έτσι ένα μίνι απολογισμό. Χάσαμε πρώτοι από όλους και εδώ ως εκπομπή και νομίζω κι εσείς την Ελένη Αυλονίτου. Εμείς προσλαμβάνουμε γιατρούς, προσλαμβάνουμε νοσηλευτές, προσλαμβάνουμε καθηγητές, γιατί εμείς βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα το να παραμένουν οι άνθρωποι ζωντανοί. Μπράβο! Άσαμε δηλαδή αυτήν τη βουλευτίνα που βάζει σε πρώτη προτεραιότητα το να παραμένουμε ζωντανοί. Είναι στόχος αυτός, στόχος που τον έπιασε το συγκεκριμένο κόμμα, παραμείναμε ζωντανοί. Οπότε χάθηκε μάλλον εξαιτίας αυτής της δήλωσης, δεν ξέρω, της γενικότερης παρουσίας. Χάσαμε επίσης την Εύη Καρακώστα. Υπάρχουν στην αριστερά επίσης δύο απόψεις. Η άποψη που την έχει και τη συντηρεί σε ένα μεγάλο ποσοστό το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το σέβομαι. Η άποψη ότι μόνο με επανάσταση μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Και αν ο κόσμος δεν θελήσει να κάνει την επανάσταση, θα παραμένουμε σαν αντιπολίτευση. Υπάρχει λοιπόν μία άποψη τέτοια και υπάρχει και άλλη άποψη του εμείς πρέπει να πάμε με μεταρρυθμίσεις στον χώρο της αριστερά. Σταδιακά. Εμείς ανήκουμε σε αυτή την περίπτωση. Αλλάζουμε τα πράγματα σταδιακά. Και όχι με επανάσταση όπως όλοι αναμέναμε όταν μάθαμε ότι βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Χάσαμε, και εδώ είναι μεγάλη απώλεια, τον Τόσκα που ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πέρυσι στο Μάτι. Ξέρετε, αυτές τις μέρες, να σας μιλήσω ειλικρινά και να σας μιλήσω και ανθρώπινα, προσπαθώ και για λόγους συνειδησιακούς να βρω ποια ήταν τα λάθη που έγιναν, ποιες είναι οι ευθύνες τις οποίες έχουμε. Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά, να βάλω κι εγώ τον εαυτό μου μέσα σε όλη αυτή την κατεύθυνση των επιχειρήσεων. Δεν έβρισκε κανένα λάθος. Τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά ίσως και γι' αυτό το λόγο, επειδή τα έκανε όλα τόσο σωστά, να μην μπορούσε να τον αντέξει το πολιτικό σύστημα, δεν μπορούσε να το αντέξει ο λαός, γι' αυτό και δεν τον έβγαλε ξανά βουλευτή, γιατί θέλει και λίγες ατέλειες. Ο κόσμος δεν μπορεί να έχει ένα τέλειο πρότυπο που ψάχνει και δεν βρίσκει λάθη με 100 νεκρούς. Οπότε τον έστειλε στο σπίτι του. Χάσαμε επίσης κάποιον, τον Μπαλαούρα που θα έφερνε το σοσιαλισμό. Τελειώνοντας, λέω ότι ο αγώνας μας και η πάλη μας δεν σταματάει φυσικά σε αυτά. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός, όπως εμπλουτίστηκε με τους μεγάλους επαναστάτες. Ο εναλλακτικός τίτλος της σημερινής εκδήλωσης θα μπορούσε να είναι, ξέρετε ότι ο Μάρξ το είπε και η Κωνσταντίνα, έζησε τα πολλά χρόνια τα τελευταία του στο Λονδίνο, στο Σόχο. Θα μπορούσε λοιπόν ο τίτλος να ήταν «Από το Σόχο στην Αμαλιάδα». Τέτοιες εκδηλώσεις διοργάνωνε, τόσο ριζοσπαστικές, μιλούσε για το σοσιαλισμό, ο κόσμος δεν το άντεξε, ήθελε κάτι πιο συντηρητικό και να τα αποτελέσματα. Χάσαμε επίσης, όταν λέμε χάσαμε, δεν βγήκαν στη Βουλή, τον ποιητή Τάσο Κουράκη. Δεν πρέπει να κατεβάζεις μονορούφι και νηστικό στη λογική. Θα παραπατάς. Πάντα χρειάζεται μισή φέτα όνειρο και λίγες θρούμπες. Μάλλον επειδή δεν είχε διευκρινίσει πόσες θρούμπες. Πολλές, λίγες λέει, 5, 10, 100, τι εννοεί ο καθένας λίγες και πολλές. Δηλαδή προκύπτουν θέματα, αυτό θέλω να πω, και είναι κάπως το θέμα δύσκολο. Χάσαμε επίσης την κυρία Παπακώστα, η οποία ήταν της Καραμαλικής Σχολής, αν θυμόσαστε, αλλά ήταν και πολύ σοβαρή για αυτό το πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Και θα πρέπει να σας πω ότι προχθές είχαμε τη συνταγματική αναθεώρηση για το άρθρο 16. Γιατί δεν έμεινε μέσα να το ψηφίσει, κυρία Γεννηματάκη, το Πασόκ? Μη μας πάτε εκεί τώρα, κυρία Παπακώστα. Εγώ το ψήφισα. Εγώ τις ιδέες μου είμαι απολύτως συνεπίσκρι. Κυρία Παπακώστα, μία κουβέντα. Ήταν εδώ η κυρία Σούζη. Ανάλογα με το αν έχουμε οκεωνίδα, αν έχουμε χιόνι, αν έχουμε φίβο, αν έχουμε πινελόπι, αλλάζουν και οι απόψεις. Οι δικές μου απόψεις είναι σταθερές. Δεν μπορούσε ο λαός να αντέξει τέτοια σταθερότητα. Δεν μπορούσε και γι' αυτό δεν την έβγαλε. Ο λαός θέλει κάποιον να αλλάζει ένα 6 μήνες κόμμα. Να πω ήταν ο Θεοχαρόπουλος που ήταν εκεί, πήγε εκεί, θα πήγαινε εκεί. Τελικά όμως ούτε αυτόν άντεξε και τον χάσαμε και αυτόν. Χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι ο Τσίπρας. Σε θέλω στην κυβέρνηση. Τι κάνει ο Θεοχαρόπουλος? Η απάντηση λοιπόν είναι αρνητική, και γιατί εγώ μιλάω ξεκάθαρα, ναι, με αλήθειες, ουσιαστικά δεν πρόκειται για καμία συμπόρευση δυνάμεων προοδευτικών την οποία ζητάει, αλλά τι έχει αυτή τη στιγμή? Ατομικά προσκλητήρια, ατομικές προσχωρήσεις, με δέλεα θέσεις εξουσίας. Στα οποία προσκλητήρια δεν ανταποκρίθηκε ο Θεοχαρόπουλος, δεν θα πήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση. Φάνηκε ο άνθρωπος, το έλεγε από τότε. Δεν το εκτίμησε ο λαός και έτσι λοιπόν χάσαμε και το Θεοχαρόπουλο και είχαμε ελπίσει τόσα πολλά σε αυτή την προοδευτική συμμαχία. Και τελευταίο που χάσαμε, έχουμε χάσει πολλούς, αλλά διαλέξαμε καμιά δεκαριά έτσι να κάνουμε σήμερα ένα πρόχειρο αποχαιρετιστήριο. Είναι ένας πυλώνας της ριζοσπαστικής, όχι της απλής αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο Τέρενς Κουίκ. Έχουμε εξελίξεις στο θέμα του πρόωρου θανάτου μου. Ότι έφυγα στα 61 μου και ότι η κηδεία μου θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα στις 4 στο πρώτο νεκροταφείο. Προσκλήσεις δεν θα δοθούν. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος. Τι έγινε, αυτόν τον χάσαμε κανονικά? Η αριστερά θρυνεί. Η αριστερά θρυνεί για όλους αυτούς, και την Αυλωνή του και την Καρακώστα και τον Τόσκα και τον Παλαούρα, τον Κουράκη, την Παπακώστα, το Θεοχαρόπουλο και κυρίως τον Τέρενς Κουίκ. Αθάνατοι, και πάμε σε διαφημίσεις. Και στην Ευρώπη μαζί με Μεράκι και το Κυριάκο, το Μητσοτάκι, ειρήνη, αγάπη και ευημερία. ζητώ η νέα δημοκρατία. Πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Είναι σήμερα καλοφάγωτος, καλοφάγωτος, γιατί κάπως έτσι ξεκινάνε όλοι και κάπως έτσι σαν τον Αλέξη Τσίπρα καταλήγουν όλοι. Τα έχουμε ξαναζήσει, τα ξέρουμε. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε. Με αυτή την πολύ αισιόδοξη σκέψη, και ενώ ακόμη είναι μέσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αλέξη Τσίπρα στη συνάντηση παράδοσης παραλαβής, έφυγε ο Κυριάκος. Α, έφυγε, έφυγε. Πότε δεν τον είδαμε. Α, ο Τσίπρας έφυγε. Έχει αφήσει μόνο τον Κυριάκο μέσα. Δεν είδαμε καθόλου ότι έφυγε ο Τσίπρας. Είναι μόνος του μέσα στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το τιμόνι της χώρας. Νιώθατε κάτι? Το έχει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αυτή την πολύ αισιόδοξη σκέψη σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού, τι τρίτο, δεν έπαιξε το δεύτερο, δεν έχει σημασία. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Να σε ρωτήσω, φάρσες κάνεις ακόμα? Τι θες? Θέλω στην κοπέλα μου να κάνεις μια φάρσα, αν μπορείς. Να της πεις να πάρει. Βρες μια δικαιολογία και πες να πάρει για ένα λόγο. Ότι είμαι ο γυναικολόγος, ξέρω εγώ κάτι. Αφού σε ξέρει, βρε, σε ξέρει και σε λατρεύει, ρε μαγκά. Άρα είτε πάρω εγώ είτε πάρει αυτή, πάλι θα το καταλάβει. Τι θες τώρα? Καλά, αφού εσύ κάνεις πόνους, τέλος πάντων. Πόσο καιρό το έχετε? 12. Μήνες. Χρόνια, ρε. Τι 12 χρόνια, ρε μαλάκα. Πας καλά και την έχεις αστεφάνωτη? Γιατί θες, ρε μαλάκα, να αστεφάνωτο, αφού δεν πιστεύω, τι να κάνω, ρε μαλάκα. Κάτι, κάνει ένα σύμφωνο, δεν με νοιάζει, κάτι σε ένα παιδί. Όχι, εγώ είμαι το μέρος της. Πόσο χρόνο είσαι? Στα 40. Στα 40, αυτή πόσο είναι? Στα 30 κάτι. Πόσο κάτι? 35. Και θες να της κάνεις και φάρσα? Βρε κακομύρι. Αφορμή ψάχνει. Αφορμή ψάχνει για να σε στείλει αδιάβαστο στα 35 που την έχεις αστεφάνωτη χωρίς παιδί. Θες να της κάνεις και φάρσα? Αδιάβαστο θα φύγεις. Βρε, άσε, βρε, αφού με την ξέρω. Βρε, άσε, γουστάρι. Την ξέρεις? Ωραία, φέρτε να την πάρω. Πες να με πάρει, να μιλήσω εγώ. Πάρ την, άσε δίπλα και ας καταλάβει ποιος είμαι, να της πω δύο λόγια. Καλά, άμα έρθω σε πάρω από αυτό. Να σου πω κάτι άλλο. Με βρίσκει ένα γνωστό μου, λέει, μπήκε ένα κάθε φορά που λες ψηφοδότητα της Χρυσής Αυγής. Άσε, λέει, το κοροϊδέψαν το παιδί. Το κοροϊδέψαν. Και του λέω, ρε μαλάκα, τι το κοροϊδέψαν? Πας καλά? Είσαι σοβαρός? Υπάρχει περίπτωση να τον κοροϊδέψουν κάποιον να μπει σε ένα ψηφοδέλτιο και ειδικά σε αυτούς? Πας καλά, του λέω. Είσαι σοβαρός? Εσύ όντως ρώτησες αν είναι σοβαρός? Ναι, τώρα τι να κάνω? Μπράβο, ωραίος και εσύ. Τι να πω, ρε μαλάκα, αφού μου λέει, με το Αποστόλης. Κοροϊδέψαν, λέει, το παιδί. Ρε μα, δηλαδή τρελαθεί. Αποστόλης. Πήγες να το ξαναπείς, το άκουσα. Τι βλέπω εδώ πέρα? Περάσαμε τη χιλιαρού στο YouTube. Οπα, πού τα μάθες αυτά? Αφού το βλέπω μπροστά μου τώρα. Ωραία, και τι έγινε? Με παρακολουθείς? Με παρακολουθείς? Έλα, έλα τώρα. Λίγο τι. Ωραία, επειδή το ανέφερες, δεν είχα σκοπό να κάνω ρεκλάμα. Μπείτε στο νέο μου κανάλι στο YouTube, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Κάντε subscribe. Στα αγγλικά το Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Βάζει βιντεάκια, βλέπω, αλλά βάλει και κανένα βιντεάκι ακόμα. Έρχονται νέα βίντεο, έρχονται νέα πράγματα. Δώσε πόνο. Έχω δύο κυρίες σημαντικές ερωτήσεις. Επειδή ξεχνώ και με απατάει η μνήμη μου καμιά φορά. Και αυτή σε απατάει? Μόνο αυτή. Ελπίζω μόνο. Ναι, καλά, εντάξει. Ρώτα και εμένα. Το Κινάλ γιατί άλλαξε όνομα από Πασόκ? Δεν το ίδιο. Το Πασόκ πρώτα χρωστάει. Άλλο αυτό. Το Πασόκ χρωστάει. Το Κινάλ είναι ακόμα καθαρό από την αρχή. Τυχαίνει να έχει κάποια ίδια στελέχη. Ωραία, και πάμε παρακάτω. Καταρχάς, υπάρχει Πασόκ χωρίς Βενιζέλο? Όχι. Άρα δεν είναι Πασόκ το Κινάλ, είναι κάτι άλλο. Καραμαλής χωρίς Πιτόγερο υπάρχει ή δεν υπάρχει? Είμαστε από τα ίδια πράγματα. Ναι. Και η δεύτερη κύρια ερώτηση, δεν μου λες το κολάν, πού μπορώ να το αγοράσω? Α, δεν μπορώ να πω ότι θα έχετε όλοι ένα κολάν στο δικό μου, όχι. Δηλαδή, αν πάω μοναστηράκι, δεν θα το βρω δηλαδή. Δεν παίζει. Τι το θέσει? Με έχει τρελάνει η δικιά μου, θέλει να τη το αγοράσω, να μάθει με, δεν είμαι. Δεν είναι αυτό, αυτό είναι για άντριδη. Αχ, αγάπη μου, τέλος πάντων. Αυτό λέω κι εγώ. Έλα, γεια. Άντρα, Χριστιανέ μου, μισή ώρα. Αμπά, δεν μπορούμε να περιμένουμε τώρα. Μας έπιασε ανυπομονησία. Ήρθε ο Κυριάκος στα πράγματα. Και έχουμε κολοπιλάλα ξαφνικά. Θέλω προσκλητήριο νεκρών τη Δευτέρα. Οχ. Πιανών. Πιανών, δεν ξέρεις πιανών. Ξέρω. Τον δίθεν αριστερών. Επειδή ο Σίμιος είπε πριν λίγο ότι από τη Δευτέρα θα αλλάξει το τοπίο. Ναι. Εύχομαι και ελπίζω να μην αλλάξουν και τα συναισθήματά σου για μένα, όπως και η εντύπωση που έχω σχηματίσει. Εντάξει, με τις ευχές δουλειά δεν γίνεται βέβαια, αλλά κάτι την ευχή σου, δεν βαριέσαι. Εμπρός, της γης η κολλασμένη, ναι. Ναι. Λέγεται. Το γουρλωμάτι να βγάλουμε, παιδιά. Το γουρλωμάτι βγάλαμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Ναι, γεια σας. Γεια. Θα ήθελα να πω ότι γλιτώσαμε από τους Τούρκους, γλιτώσαμε από τους Γερμανούς και θα πάμε από τους εθνικιστές. Και θέλω να πω ακόμα ότι ελληνικότητα και εθνικισμός δεν έχουν καμία σχέση. Όταν ανθρώθηκε η ελληνικότητα, δεν υπήρχε καταδιάνεια ο εθνικισμός. Αλλά αυτοί οι φασίστες διαβάζουν την ιστορία ανάποδα. Αυτοί οι φασίστες δεν ξέρουν να διαβάζουν για αρχή. Αυτό είναι το θέμα. Έλα, Αποστολή μου, καλημέρα. Έλα, τι κάνεις, Ριζέ? Σήμερα ο Θήμιος κάνει σάτυρα. Αυτός κάνει το δεκανίκι της δεξιά, ρε, και του Sky. Μήπως σας πάρουν στο Sky πάλι. Ε, το παλεύουμε. Ξέρεις, και αν τα ρισάτε, να σου πω εγώ. Θα έλεγε παραδείγματος χάρη το μαλλί του, πώς το λένε, του Άβαυτο και Αγιάννης το ήτανε. Και οι άλλοι δημοσιογράφος. Α, αυτό είναι σάτυρα. Αυτό θέλετε για σάτυρα εσείς οι ΣΥΡΙΖΑ για να είστε εντάξει. Δεν θα σας κάνουμε το χατήρι, λυπάμαι πολύ. Και οι άλλοι δημοσιογράφοι. Λυπάμαι πολύ, αυτό τη χάρη δεν θα σας την κάνουμε. Ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει και από όταν μας κόψανε από τον Α. Ξέρουμε πολύ καλά τι σάτυρα θέλανε. Για γριές, για κλανιές και για μαλλί άβαφο. Λοιπόν, φυλάκια. Φυλάκια.